Прибери зі столу, Ангеліночко. А як Лідуся зі Стасиком повернуться? Ну, все ж подія, а всі порозбігалися по кутах. І не відсвяткували ж. Ніхто і не збирався. Діло зробили, і добре. То й собі відпочивати йдіть. Справа є. Іветта присіла до столу, відсунула тарілки, розгорнула грубий блокнот. Зміни в житті Платона вимагали корекції методів лікування. І Іветта Андріївна Вербицька вирішила не відкладати таку важливу справу на потім. Нянька покрутилася біля хазяйки, присіла поруч. І що ті блаженні там удвох роблять? Як думаєте? Якось дуже підозріло тихо. А як задушить? Воно ж межі не знає. Я додала до платонових ліків снодійного. Хлопчику треба відпочити, прошепотіла Іветта. Ніч. Мед. І вартовому б очі зліпила. Нескінченна відповідальність, така ж дурня, як і вічний двигун. Спати. У кімнаті мед. І хотів би різких рухів, не вийде. Місяцю з неба того меду не розігнати. Слова до тиші липнуть. Спати. Платон із Раєю сиділи на килимі. Бичок глиняний поміж них. Третій, зайвий. Платон випростав голі ноги, сперся спиною на ліжко. Все ляльку свою роздивлявся. Вона поруч скрутилася. Коліна до грудей, а, здається, під боріддям у хмарку, бо ж досі в сукні весільній. Оце б і не знімала, аж доти, доки весь хутір не збіжиться, щоб було потім про що язиками ляскати. Дивилася на прозорий довгий поділ, і, здається, тільки тепер починала усвідомлювати, що сталося в її житті за останні 13 днів. От доля хура. Закинула. Рая й оком змигнути не встигла. Мамка у потилицю, малих подалі, а тут він. Він. Очей не відвести. Руки цілувати. Плакати біля нього від щастя. Сподіватися. Поки серденько тьохкало, раз-два, жона? Хіба так буває? У чому підступ? Наче йшла полем і трофей знайшла. А потрібен він їй? Чи зайвий? Ухопила і бігти, а нині спинилася. І що з тим усім далі робити? Та якось буде. Пані треба слухатися, і якось буде, забідкалася подумки. Раю, а чому ти кричала позаминулої ночі? Почула Платонів голос. Знітилася. Ой, засміє дурну. «Боліло!» – прошепотіла. «Іншим не боліло!» – мовчали, – збентежився. Рая зиркнула скоса, згадала прекрасне кіно про любов і жінку на широкому ліжку. Наважилася. «Навчи!» – ледь чутно. Платон здивовано насупився, задумався, відкинув волосся з лоба, раптом стиснув свій зап'ясток. «Хочу, щоб було, як тоді. Коли ти посеред ночі зайшла до моєї кімнати, і зап'ястку стало гаряче. Ти можеш?» Вона почервоніла. «Можу». Повернула до нього обличчя і мало не розридалася. Наче все, що з нею інші робили, хоч би і гвалтували, то нормально, то можна, бо не на ній гріх. Бо вона до того й кроку не ступила. А як самій треба, ой, сором. Як він знає, що вона пробралася тої ночі до його кімнати і лише поцілувала? Він же спав. Потяглася до Платона. Він напружився, похапцем вдихнув, відкинув голову назад. І Рая тицнулася просто в хлопцеву шию. Завмерла. Обережно торкнулася вустами прозорої шкіри. Він здригнувся, відсахнувся, упав спиною на килим. «Що це?» – прошепотів. «Ти... що ти робиш?» «Цілую тебе». «Мене ніхто ніколи не цілував». «Так». «Що він каже?» «Та він бреше». Розкинувся на килимі і безсоромно бреше. Та за ним, певно, всі дівчата столичні впадають, бо він... А в голові ясно. Він тепер чоловік Раїн законний. Оце так обернулося. Не втратити б. Не втратити б, бо без нього тепер не хоче. Цілувати? Нахилилася до хлопця. Всі ясні думки десь за спиною й лишилися. Білий день, сонце в очі, геть нічого не видно. А їй і не треба. Вона його відчуває. І мед. І хотіла б різких рухів, не вийде. Тремтіла, розтібала білосніжну сорочку, укривала поцілунками Платонову шию, груди, руки. Безпорадно шепотіла подумки: «Я тебе люблю, люблю». Він лежав на килимі, напівголий, збентежений, здивований. Уперше за життя не робив геть нічого. Та збудливе божевілля розливалося тілом, ширилося, як чума, підступало до очей зрадливими сльозами і тішило, купало в невагомих хвилях. Жодних рвучких рухів не вийде. Тільки вже досить, занадто. «Припини!» – прошепотів відчайдушно. Рая завмерла, опустила голову. Знов щось не так. Ніколи вона йому парою не стане. Усе тут у них інакше. Платон збуджено видихнув, сів на килимі, обома руками обхопив Раю, притис до себе. «А можна я тебе цілуватиму? Кажи, можна?» Вона кивнула. Та замість сидіти колодою, раптом рвучко подалася до хлопця, припала вустами до його вуст. Глиняний бичок і той здивувався. Хоч Платон із Раєю такою дозою ліків нагодували його, що мав би до віку спати. А він вирячив очиці: «Куди ті дурні люди поспішають? Чому так похапливо скидають одяг? І що їм за втіха голими тілами одне одного пікати і плакати?» наче сльози ті опіки змиють. «Я тебе люблю», – не втрималася Рая. «Моя! Ти моя!» – шепотів Платон. Ліда зі Стасом покинули святкове застілля лише для того, щоб проводити Зоряну з Олегом. Усе дивувалося, ну ви й швидкі. І куди ви тепер? Надовго? За 10 днів повернемося, пообіцяла Зоряна. Який дивний збіг, мовила Ліда. Ви одружилися того ж дня, що й мій брат. Чоловіки саме йшли до машини Олега. Зоряна обійняла Ліду, затримала на крок, зашепотіла на вушко. «Пані Лідо, у вас неймовірний брат. Я повернуся, і ми ще поговоримо. Він не хворий, от повірте мені. Не знаю, як я це знаю, але переконана, йому не місце у 4 стінах. У нього крила. Йому потрібне повітря. Повертайся, Зорянко, тільки й змогла вичавити з себе професорська донька. Дивилася вслід Олеговій автівці, що мчала геть, усміхалася подумки. От щасливі, летять собі кудись, і ніщо їх не тримає. А нам треба повертатися до Платона. У нього сьогодні свято. Цікаво, він усвідомлює, як тепер зміниться його життя. Треба сказати йому щось обнадійливе. «Їдьмо додому, Лідо», – почула голос Стаса. Завмерла. Розгублено подивилася на чоловіка. «У них є дім?» «А ти...» «Я Станіслав Скакун, чоловік Ліди Вербицької. Я її люблю. Ми живемо разом тут, неподалік». Стас похмуро сміхнувся. «Тобі теж, як Платонові, все треба розтовкмачувати?» «Ні, зайве. І в очі Стасу можна не заглядати. То все Платон». Ліда раптом зрозуміла. То все Платон. Знайомство з братом змінило Стаса. Як вона не помічала того раніше? Зірвалася. Швидко пішла до Тойоти, ніби ще миті і Стас поїде без неї. Тієї ночі, вперше після свінгерського раю, Стас і Ліда спали в одному ліжку. Не бавилися. Усе сталося ще до того, як вони упали на простирадла. Ліда зайшла до ванної. Стас зазирнув, хотів запитати про чай. Про традиційний вечірній чай. Побачив голу дружину, ковзнувся на мокрій підлозі. Вона подалася до нього інстинктивно підтримати, щоб не впав. Він ухопився за неї, як за рятівну соломинку. Затремтів, потяг Ліду на кахливу підлогу, і що там не зрозуміти? Ох, і скучили одне за одним. То була особлива близькість. Без слів, поцілунків і пестощів, ніби вони обоє просто перевіряли, чи зможуть знову бути разом після новорічних забав у лісовому готелі. Стас тихо гарчав від збудження. Ліда звично імітувала оргазм і жахалася власних думок. А чому зі Стасом оргазму немає? Ображалася наївно, як дитина. Так нечесно. І з тим же лисим вийшло, з нелюбим, а зі Стасом Опісля холодної підлоги гарячий душ, гарячий чай, теплі простирадла. Стас швидко заснув. А Лідина душа змерзла. Застудилася на тих кахлях. Професорська донька лежала поруч із дезінфікатором, дивувалася тому, що думає не про коханого, а про брата. Певно, зараз Платон знову зґвалтує ляльку свою. Іншого не знає. Та й звідки? Хоч би ранок скоріше. У мами Янгеліни запитати, як? Минулося без жахів і шарпанини? Ангеліна, певно, захреститься, забідкається. А мама не зуміє приховати гордості. Домоглася. Купила синові ляльку. У ніч після весілля сина Іветта Андріївна Вербицька не відчувала ні радості, ні туги. Тільки люту ненависть до Стаса, який увірвався в її дім, потоптався по її планах, потяг босого Платона до ЗАГСу, і Платон, її неймовірний, розумний Платон, пішов за ним, як теля за коровою. Роки материнської самопожертви, суворого режиму, нескінченних роздумів про майбутнє сина, усе, що давалося кривавими сердечними муками, коту під хвіст. І ще невідомо, як перебування за межами звичного світу вплинуло на тендітну душевну організацію сина. Надто багато людей. У його житті одночасно з'явилося надто багато людей. Погано. Треба уважніше придивитися до Платона. Можливі зміни в поведінці, констатувала похмуро. За місяць після весілля дивні зміни в поведінці Платона помітила не тільки уважна Іветта, але й нянька, і навіть Ліда зі Стасом, хоч бували у квартирі Вербицьких не так часто. Платон став рухливим і вередливим. Весь час вимагав до себе раю. Дратувався, коли дівчини не було поряд. А в неї купа справ із дня у день. Іветта втілювала свій план. Наступним його етапом була 100% завантаженість дівчини в день. «Раєчко, сонечку», – тьохкала, «якщо ви з Платоном не розлучатиметеся день у день, то швидко набриднете одне одному. А я мрію, щоб ви все життя прожили разом. Тобі для цього треба ой як багато вміти». І починалося. Навчитися готувати Платонові улюблені страви треба? Треба. У магазин по продукти треба? Треба. Костюм Платонів здати до хімчистки, забрати з аптеки ліки, самій у перукарню, щоб завжди була найкрасивішою, потім на Петрівку. Платон уже склав список необхідних книг. Рая зі шкіри пнулася, так намагалася догодити красивій пані. Мріяла, та коли ж це скінчиться? Пані помре? Чи просто зляже, як сусідська баба Нюся на хуторі, яка вже третій рік поспіль із ліжка не встає і говорити не може? А її сини біля баби як стануть, то так голосно її хату ділять, що не весь хутір чути. Потерплю. Та й обід є. О, так. Обід став святом. До обіду Рая обов'язково мала встигнути додому. режиму. Вони з Платоном сідали за стіл, і він усміхався дівчині так, ніби вперше бачив. А там і вечір. Платон зачинить двері своєї кімнати, і хоч красива пані обережно натякає, щоб Рая якомога частіше спала у своїй кімнаті, вона щоночі залишається з Платоном аж до самісінького ранку. Він шепоче: «Ти поцілуєш мене?» І вона забуває все. Вічно п'яну мамку, малих, що десь аж у Карпатах, і пані, що раз у раз демонструє Раї їхні усміхнені обличчя на екрані мобільного. Набундючену Платонову сестру, її азартного чоловіка, круглу няньку, хутір, Вітку і Мартінси. Дарма, що хочеться до Вітки злітати. Сказати їй, що Мартінси не найкрутіші, як та вважає. Рая забуває про галасливий день і спочатку цілує Платона у шию. Він усміхається, шепоче: «Тепер я». І Рая відчуває велетенську силу. Все можна. Хочеш – стрибай на ліжку, підскакуй аж до небес. Хочеш – розкрий обійми і впади на Платона, притисни його до простирадла, цілуй у вуста. А хочеш – кружляй по кімнаті голою танцівницею, чи притулися до нього і заумри. Одного не можна – кричати від щастя. Красива пані, певно, під дверима чатує. «Я люблю тебе». «Добре», – каже Платон. «Тоді завтра зранку не йди». «Я повернуся. Я швидко». «А хочеш зі мною у місто?» «Ні». «Чому?» «Там земля задихається». «Добре, не йди. Я швидко», – сказала раз, і вже більше ніколи не просила Платона вийти з нею в місто. Небезпека. Місток хиткий. Гойдається, куди викине. Вона й сама збігає. Так навіть краще. Якби казки про Аладдіна читала, зметикувала б, чим тішилася. Печеру розкішну мала, а в печері скарб. Платон. Надійно схований. Ніхто не добереться, ніхто не поцупить. Наївна. Вже й не один. Двоє до того скарбу руки тягнуть. По-своєму розпорядитися мріють. Першим із тих двох був Стас. Затявся. Печеру підірвати нафіг, Платона на люди витягти. «Їдьмо до Платона», – все частіше дивував Ліду. Платон Стасові радів, як дитина. Обнімав, тягнув до себе в кімнату, і, як Рая не було вдома, удвох падали на килим, годинами теревенили про все, що завгодно. «Ти де був?» – розпитував Платон. «У спортзалі», – цілеспрямовано брехав Стас. «Хочеш поїхати зі мною наступного разу?» «І що робитимемо?» «А що завгодно?» «М'язи підкачаємо. У м'яча. Ти волейбол любиш?» «Волейбол?» «Я знаю. Літера В», – серйозно відповідав Платон. «Волейбол – гра за участі двох команд, гравці яких б'ють по м'ячу рукою, намагаються послати його через сітку на майданчик супротивника». «Волейбол я знаю. Мені не цікаво те, що я знаю». Стас дратувався. «Ну гаразд. Ходімо просто на вулицю. Там сніг. Диво». «Добре», – раптом погоджувався Платон, вставав і отак босоніж сунув до дверей. «Чекай, взутися?» «Ні». «Добре, іншим разом», – здавався Стас. Ліда нервувала. «Годі ще мамі дізнатися про їхні розвідки». «Нічого не вийде, повір», – товкла Стасові. «А може, нам теж варто не виходити з дому?» – сказав раз дезінфікатор. «Ти подивись на свого брата і його дівчину. Яке ніжне щастя!» «Ну ми ж не хворі», – безпорадно відповідала Ліда, згадуючи зворушливі крила Платона і Раї, що їх бачили всі. «Вони майже не розмовляли на людях. Він усміхнеться, вона опустить очі і світяться». «Пані Лідо, ваш брат не хворий. Ми маємо щось зробити». Другим заколотником стала Зоряна. Повернулася з весільної подорожі засмагла, легка. Енергія милосердям хлюпає на всіх і кожного. «Прошу, припини, Зорянко», – пручалася Ліда. «Мама і так робить усе, що треба». «Ваша мама, пані Лідо, надто любить Платона», – не вгавала Зоряна. «І я вже бачила таке, це страшно». «Нащо ти лякаєш мене, Зорянко?» «Щоб ви усвідомили, пані Лідо. Коли я була малою, у Львові поряд із нами на одній сходовій клітці жила літня жінка, пані Соломія. Ми всі жаліли її. Я бігала в магазин купувати їй молоко, а коли вона померла, знаєте, як вона померла? Я постукала у двері, щоб віддати їй молоко, а двері відчинив молодий мужчина. Я ніколи не бачила у пані Соломії таких гостей. Злякалася, хотіла спитати, де пані Соломія, а хлопець сказав: «Мама померла». Подивився на годинник і додав: «42 хвилини тому». У неї був син. Цілком нормальний, здоровий син, який 23 роки не виходив із дому. Сусіди позбігалися і про небіжчицю забули. Плакали, питали, як то так? Чому ж ви, хлопче, ніколи на вулицю не виходили? А він сказав: «Мамі треба було бачити мене повсякчас. Коли вона не бачила мене, їй ставало зле». Який жах! Який неймовірний, страшний жах! Та він не має нічого спільного з Платоном. По-перше, він хворий. По-друге, сам не хоче виходити з дому. А мама? Мама свята. Вона робить усе можливе і неможливе, щоб Платону жилося комфортніше. Ага, дівчину йому купила. Оженила. І ніхто її на мотузці до Платона не тягнув. Сама. «Пані Лідо, я не впізнаю вас. Ще восени, коли ви втратили дитину...» «Знаєш, Зорянко, дарма я розповіла тобі про нашу сім'ю. Мамина правда, нас ніхто й ніколи не зрозуміє. Треба народити. Треба над усе захотіти дитину і врешті народити, щоб зрозуміти». Іветта городів нагородила, сама заплуталась. Думала, ляльку синові під бік підсуне, відпаде проблема з гумовими потворами, повіями та іншою наволоччю. Так на тобі. Дезінфікатор став виявляти аж надмірну активність у стосунках із Платоном. Після бунтарського походу до ЗАГСу він став проблемою номер один. Та якось увечері, коли молоді заховалися у Платоновій кімнаті, а Іветта сиділа у кріслі і скляними очима дивилася на зачинені двері синового прихистку, нянька підсіла поруч, повідомила: «Стасик сьогодні вдень заїжджав